Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Літаратурнае аб'яднанне «Суквецце» ў Лідзе змяніла сваю прапіску. Ад гэтага часу лідскія аматары прозы і паэзіі будуць збірацца ў нядаўна адчыненым літаратурным музеі ў доміку, дзе колісь жыў паэт Валянцін Таўлай. Чарговае паседжанне літаратараў наведала і паэтка з Менску Віка Трэнас. Падчас творчай сустрэчы адбылася прэзентацыя літаратурных часопісаў «Маладосць» і «Бярозка». У Лідзе ўпершыню, і, канешне, горад не вельмі спадабаўся, хаця яго бачыла так, на жаль, вельмі непадрабязна, але спадзяюся, што гэта будзе нагодай, каб прыехаць яшчэ. І, канешне, недаўна адчыніўся вось літаратурны музей пасля рамонту. Для мяне стала прыемным адкрыццём экспазіцыя, яна дастаткова багатая, і мемарыяльны пакой Валянціна Таўлая таксама мяне ўразіў, таму што я, ну, як філолаг і па сваёй адукацыі, і па прафесіі, і так па жыцці, я вельмі шмат чытаю, цікаўлюся беларускай літаратурай, у тым ліку і літаратуры розных эпох. І, канешне, ўсё тое, што датычыцца нашай літаратуры, так скажам, і не толькі старажытнай, як я вось люблю старажытную літаратуру, але і, дапусцім, і літаратуры савецкага перыяду. Усё гэта мяне цікавіць, і тут, ну, адны з самых яркіх творцаў, сапраўды, сустрэла вось экспазіцыі знаёмых, прыемных людзей, знаёмых асоб, напрыклад, той самы Ірына Богдановіч, якая вось пастаянна аўтар нашага часопіса «Маладосць», цудоўны даследчык і перакладчыца, і мая выкладчыца, і ўсё адразу, і вельмі прыемна бачыць вось на экспазіцыі яе рукапісы. Так што дзякуй вялікі за запрашэнне ўсім тым, хто прымаў удзел у гэтым. Мы вялі перамовы пра тое, каб я прысутнічала на фестывалі актуальнага авангардовага мастацтва тут у Лідзе. Ну што ж, я думаю, калі ўсё складзецца спрыяльна, то я яшчэ вельмі хутка сюды вярнуся. Кірыл Сыцько, малады сябра Лідскай раённай рады таварыства беларускай мовы Францыска Скарын. Віка Трэнас прыязджала ў раёне, наогуле Гарадзенскай вобласці, з гэтым часопісам, з падпіскай, скажам так, свядомасцю. Гэта, ну, проста швах. Народ мала цікавіцца літаратурай, у тым ліку сучаснай беларускай. Ты калі мы нядаўна праводзілі літаратурны вечар у адной са школаў горада, я адмыслова не буду казаць яе нумар, каб не ганьбіць дырэктара і выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры, мы правялі конкурс, падарунак была кніжка. Мы прапанавалі проста назваць за 3 хвіліны як мага большую колькасць пісьменнікаў. Пасадзілі двух чалавек, якія самі вызваліся, якіх паставілі настаўнікі, нібыта яны эрудыты. І сам пераможца назваў 11 пісьменнікаў за 3 хвіліны. Да прыкладу, калі мы праводзілі такое на ТБМ у Менску, то пераможца назваў 72 пісьменнікі. Таму мы запрасілі Віку Трэнас з мэтай прапіярыць сучасную беларускую літаратуру. Віка Трэнас вядома таксама як прадзюсерка розных літаратурных мерапрыемстваў. Супольна з паэткай Юліяй Новік ажыццяўляе доўгатэрміновыя літаратурна-мастацкія праекты «Выявы» і «Францыя ў сэрцы Беларусі». Таксама праводзяць розныя конкурсы, майстар-класы, творчыя сустрэчы-дыскусіі, разнастайныя імпрэзы пры дапамозе і з удзелам маладых актуальных беларускіх пісьменнікаў, музыкаў і мастакоў.